abima kampana bokolo banana na ye nzamba salama na molongo ya bato basuwa kana pasi abima kampana bokolo banana na ye nzamba salama na molongo ya bato basuwa kana pasi na bokolo ko banana na Emane, kai moko. Na futa kanda konanga kanaka. Emane, nazanga. Nadi makampona bokolo banana na ye. Nzamba salama na molongo ya bato basuwa kana mpasi Nabi makampona bokolo banana na ye Nzamba salama na molongo ya bato basuwa kana mpasi Likambo na ina mobali ya kota barese koleka leka leka Emame koleka Likambo na ina mobali ya kota barese koloba loba loba Emame maloba Koselisela bagrade na mesa na tongo nga inzala Emame nga inzala Nabi makampona bokolo banana nga ye Nzamba salama na molongo ya bato basuwa kana mpasi Nabi makampona bokolo banana nga ye Nzamba salama na molongo ya bato basuwa kana mpasi Likambo na ina mobali auta kope manyolo Emame manyolo Bali azonga mpiaka na mitoki Emame mitoki Mpiaka libala na koda etindanga na panza bikila Emame bikila Nabi makampona bokolo banana na ye Nzamba salama na molongo ya bato basuwa kana mpasi Nabi makampona bokolo banana na ye Nzamba salama na molongo ya bato basuwa kana mpasi Likambo na ina mobali abanga depense mama Emame ekenge Obimisa mbongo na prochaine hésitation lokola ya yote Emame ya yote Esalaka na minga ina kanda lokola na fina ye manza kango Emame manzaka Nabi makampona bokolo banana na ye Nzamba salama na molongo ya bato basuwa kana mpasi Go! Yapo.